المنصوبات کلات مصانی فارغ شد مرفوعاتنا نفوری وکرا پا منصوبات حدای مقدم کل پا مجرورات دنی زکا سدا دیر دی العزت و لتقاخر او بلدات مستمیل دی پا نصب دنی اپا نصب کی حفت تا حفت مقصود دی پا کلام دی عربی دا مناسب شد دی مقصود کارا زکا پا مجرورات مقدم منصوبات فتتبو فاستقرا خرا ذلت اسمي وجد حسر داد فعامل دا اسم منصوب حالي نبي يو فيل شب فيل وي او يو حرف كا فيل شب فيل و بياوي دا معمول حالي نبي يو دا مفاعل نبي يو دا ملحقات نبي كا دا مفاعل نبي يو جزء مبهم دا فيل وي يانا كا جزء مبهم دا فيل و محفل مطلق اكا جزء مبهم دا فيل نو يو فيل واقع عليه وي یو واقعی فیه یو واقعی معه یو واقعی له تفیل واقع علیه مفعول به اتثانی و مفعول فیه تثالث و مفعول له ترابع و مفعول معه اقد ملحقات نبی یو مبین بی یو غیر مبین تا غیر مبین و مستثنا کا مبین و بیار حالی نبی یو مبین بی ذاتی یو مبین بی وسطی کا مبین بی وسطی حال اکا مبین دے ذات بھی تحلیل اکا عمل حرف یو دا معمول حلی نوی یو کا مسندن الیہی وی یو مسند بھی کا مسندن الیہی وی یو پا کلام مجب کی وی یو پا غیر مجب کی وی کا پا کلام مجب کی وی دا اسم دا حروف مشبہ بالفعل ادھا منصوبات نوی اکا پا کلام غیر مجب کی وی دا اسم دا اللہ تی بالنفس الجن اکا مسند و دا معمول بیاو خرینی وی یاو پا کلام مجب کی وی یا پا غیر مجب کی کلام مجب سب سجندر ہے وچی پاکی نسی نحی استفحان دل کا پا کلام مجب کی وی اسم دے افعال ناکسا سے بعد لیسن لیند افعال ناکسا تا یو فروف اویل لکدہ وجہ میں سمس اویل وجہ تا سرانگ خرسی او کچیر تا پا کلام غیر مجب کی وی وہ مسلط خبر دے لیسا و خبر دے ماولا مشبہتن دے دہو وجب حسن المنصبات هو ما دا اغا اسم دای دا هو دا مرچاتا را جی دای جنس منصوب تا دکا بلیز دلت جمعنا پا جنس ندکا بلیز دلت جمعنا پا فرد یعنی جنس منصوب تا را جی دای ادا جنس منصوب مستی کا سارا حتا نو دای ذکر دای منم ذکر دای ذکر چی مستی منصوبات جمع ذکر دو اپا زمن دی جمعی که لکا مفرد چی موجی جدا سی جنس همو ازمار کب لذکر نرو جنس منصوب کبلی دلت جمعنا پا جنسا ند کبلی دلت جمعنا پا فرد هو ما دا اغا اسم دا احتمالات مستمیل وی کبلی دا احتمال دا منصوب نا پا صفت ند کبلی دا احتمال دا کل نا پا جز آئی ترازات هم دفع شول تو متبادر دا احتمال نا احتمال دا کل دا پا جز یعنی دا اسم کلی و دا علامہ دا جز وی دا خو صرف پا ایغ منصوب کی رئیشی نصبی پا حرف رئیشی اعراب بالحرف نو ان اعراب الحرف بي ا جزء من الاسم متعرف نو تعرف شامل اعراب الحركات و على ما هو ده اعراب ثاني نو اخو جزء من ده حركات كلمه كلمه اجزاء حروف دي نو جو ده وقات مراد في استعمال ترى استعمال الموصوف او شاك ما استاتي ده اعراب صفات في ده صفات صفاتنا مراد حقيقي صفات لك من ذلال الصفات لك صفات كائن بموصوف تريبي او بغیر د مصطفیانو موجودی دي درنګ اعراب هم کا کایمی په دغه سم پرې بغیر د اعراب هم علامه په معنا د علامه نه مفعولیت کې یو څه مزدی دي یعنی علامه تو کون څه مفعول هم علامه د کون دي چې مفعول بل چې یو څه مستمر وي نه سم څه دي څه مفعول ایت علامه د کون دي چې مفعول فتحه د مفردات او بغیر مسالمت کی کسره د په جامه معنا سلامت الف تای او اسماء ته مکبراتی او یدو پس سنیاو پا جایم دیتا کریم همینو زنی دیتا که جنس منصوب نا که زمیر محدود تا رجیشی زنی دیتا که ما اسم علانا که زمیر حد تا رجیش دیتا جاور قریب دی المفعول المطلق مفعول مطلق اول نکتی دا کسا کریدو چی دا مفعول مطلق کی پا دا نور مفعیل من مقدم کم لانها اصل المنصوبات ذکا چې دا اصل د منصوبات نه دا مفعول مطلق په نور منصوبات کې دا اصل دی ذکا چې دا فاعل چې فاعل ګرځي دی دا تحقق ته فاعل دا موقوف ته په مفعول مترک دی. فاعل چې فاعل ګرځي ولې فاعل ګرځي چې دا مفعول مترک دی نه سبب ویل دا بل مطلق دا حدث دی یا مصدر چې تر څو پر دا مصدر د نه وي صادر دا مر په خدا فاعل فاعل ګرځي نه نو فاعلیت ته فاعل دا څه پر موقوف دی او صدور دې پر موقوف دی چې تر څو پر دا نه وي صادر دا مر په فاعل دی فاعل ګرځي نه فاعل فاعل نه ګرځي متحر کلام په دپری هغه جزء عمداد فعل دي کوم جزء عمداد کلام په دپری موقوف وو د اخت حقوق وجود ده د په وجود کې دې دی وجه نه په دانو مثبت نه ده اصل دا عمداد څنګه ا مفعول مطلق دې کوي ته یای چې سعید ای اطلاق کې صیغه د مفعول په دونه په معنا لغوي سره معنا لغوي د مفعول سره کار درته ده په دا معنا سره اطلاق کې صیغه د مفعول په دونه سعید ای بغیر د تاکید نه پکې سره یا فيه یا به یا معه یا له داخل اذا نه بغیر څه دی ځکه چې هو مفعول په معنا لغوي سره یې کرداس ده دی فاعل ا کرداس ده دی فاعل دا معنا چې فعل دی فاعل خدای فعل دی فاعل دی په خپل په خلاف چې نور مفاعل نه چې په بابونه اطلاق چې غیر مفعول ان چې ته وایې مفعول حل کوي مفعول اطلاق چې غیر مفعول په هغه باندې په معنا لغوي سره نه دی صحیح بغیر تاکید بل قید نه یا فيه یا به یا معه قید نه اته یې مفعول به هلی مفعول نه دی هلی ته صرف مفعول به یې مفعول مطلقا نه دی مفعول مطلق مطلق مفعول دی لکه دا نه بدل مثال کې ضربت ضربن نه په ضربت ضربن کې دا ضرب من مفعول مطلق دی ځکه چې په دغه باندې صحیح دی اطلاق کې صیغه د مفعول په معنا لغوي سره مفعول په معنا لغوي سره معنا کرداشده ده فاعل اپا ضرب تو ضربن کې دا ضرب کرداشده ده فاعل ده ځکه ضرب په فعل ده فاعل ده نو ضرب په فعل ده فاعل ده په خپل نو په دې کې تاکید بل کې ته حاجت نشته چې ته مفعول ولې وته یا چې به وي تر وی یا دې خو په خپل ده مفعول ده فاعل ده مفعول معنا لغوي معنا لغوي کرداشده ده فاعل ده په خپل فعل ده فاعل ده ضرب په خلاف ته مفعول به نه لکه په دغه مثال کې ته وایې ضرب تو زیدن نه نه مفعول به دې اذا ضغطت مفعول دفاع انه يجري ضغط من الوالد اذا مفعول هو زمانه كردا سودا دفاع هذا ضغط هو كردا سودا دفاع انه لك كردا سودا هو لما نجي افعل دفاع ضغط هو فعل دفاع انه لك ضغط هو اه تستاك فعل دفاع في الواقع لك نقول ان ضغط مفعول نبي اي ضغط سبي اي اطلاق مفعول في كيف ده بني ولد مقايد بركيتي به مبهي ده معناه تو واتون عليه مفعول به ان مفعول واتون عليه اکرده لده فائل واقع ده که ده بکنه نو دیده واجه نا زده مفعول مطلق تسمیه که مفعول مطلق ده که ده زده مطلقان مفعول ده و هو اسم ما ده اسم ده ایغا حدث پرا فعله فائل فعل مذکور و ظاهر که معنی داده فعله چر موجود کلائی دلارا فائل ده فعل داسه فعل مذکور چه ذکر وی بمعناه او ذات فعل دا فعل په معنا د دغه حدث دی په معنا د دغه اسم دی دا چې ته میزو مفعول مطلق دی په معنا دغه په دغه عبارت باندې اعتراضات دي ایر نه تاسو سوال نه کوم دا ته ذکر کوي چاته دغه یو کای خدای چې په فعله سره د ظاهر معنا د مراد چې صدور یا حدوث بلکې مراد په فعله سره فعله فاعل سره دا معنا مرادو چې قیام په فاعل دی فعل دی فاعل دی فعل مذکور پرې قیام دی مراد دی پرې قیام دی دویم قید مراد په قیام سره صحت دی اسناد دی دا و فاعل دی فعل دا صحت دی اسناد دی دا و فاعل دی فعل دا تی که په طریقه دی ایجابی که په طریقه دی سالم مراد دی قیام دا معنا دریان دا اسمون یہ ذکر پا تعریف کے ذکر کا کہ تعریف تے مفعول مطلق صادق نشی فا اغا معنی دے مفعول مطلق دنی یو پا دارت تو ضربن کے دا اسم دے دا ضرب دا لفظ دائی یو ادھا ضربن معنی دو چی پا معنی صادق نشی ذکر معنی تا مفعول مطلق نہیں مفعول مطلق کو دے کدوی دا لفظ دے دا لفظ دائی سالورام کئی مراد پا فیل سرا فیل پا معنی لغا بھی سرا او مراد پا مذکور سرا عام دائی کمو دا بکاتا نا ذکر ایدا پی انزام کئی دا اکا تزمنون ذکر ایدا او بیا مراد په فعل سره عام دی که حقیقتا فعل دی که حکم دی حکم فعل دی منه شبی فعل او بس دانگی مراد په مذکورون سره عام دی که مذکور لفظن بی که مذکور تقدیران بی که مذکور لفظن بی که مذکور تقدیران بی یعنی دا سو قویدت پا عبارت کل اطراز پا دفت تعریف پاری دی دی که تعریف تی مفعول مطلق تی جامعه نشف پل افراد لگا زنی حارت شو مفعول مطلق پا دغ مثال که چه ماتا موتا شرفا شرافتا جسما جسامتا پا دا طول مثال نا که موت شرافت جسامت داغا مفعول مطلق دیو خو تعریف نشده لکه پا تعریف که اوتای فعله فاعل چه ار موجود کرای فاعل دی فیل نو پا دا مثال نا که خوچه کم فاعل دی فیل دای آغا خو دا دیل دا صدر کری ندی دی نه دی موجود کړي بلکې دی خو غیر اختیاري دی دا په اختیار کې ونه دی نو جواب مراد په فعله سره دا ظاهر معنا نه دی مراد بلکې مراد په فعله سره دا دی چې دا قائم وي په فاعل دی فعل مسکول کړي دی کا دنه صدر بیا لکه ضربا یا مشیان تکي ا کا نه وي دنه صدر ها لکه پدای نه نه ما ته نه دی څه چې موت قائم غلای په فاعل دی فعل مسکول کړي جسامت خو پرې قائم دی اشرامت خو پرې قائم دی بیا اعتراض دی چې هر کله تو دا خبره وکړه چې اسم د اغه حدث صفره چې قائم وي په فاعل د فعل مذکور کړي نو بیا تعریف ته مفعول مطلق جامع نه شو ځینې حدث چې مفعول مطلق په دغه مثال کې ما ضربت ضربا چې قدر نه دا ضرب قائم نه په فاعل کړي بلکې ځینې نه کېدای نو جواب مراد په قیام سره صحت اسناد دې ددای ودخ فاعل ته صحت اسناد دې اسناد یې ورته یې دی اسناد کی ورسائی وی کپا طریقہ دی اجابی لکا ضربتو ضربن اکپا طریقہ دی نبی وی ما ضربتو ضربن نہیں طریقہ دی نبی طرح سے اسناد کو روش اعتراض دی چھ تعریف چکین دی مفعول مطلق دا خو باغیر دی دغی اسمون دی تکینا صحیح کے دا نو تا حجت تا چھ تو دا پی کے جب کچھ وا ہوا اسم ما اسم پر دا پی چھ دا کیا وا ہوا ما فعلا جواب دی دی انا دی اسم دی زیادت نا باغیر نا صحیح کری دغه کوي نو وای او هو ما فعله نو تعریف ته مفعول مطلق څه لیکتا فاغه معنا د مفعول مطلق ګوره بیا دا معنا څه ده او هو ما دا هغه حدث دی فعله فاعل فعل مذکور چې قائم په فاعل دی فعل مذکور قائم په فاعل دی فعل مذکور کړی څه دی هغه معنا نه ده په دغه په ځبن کې دا معنا معنا ته مفعول مطلق نه ای مفعول مطلق د کبیر دی جنا نه الفاظ او چې کلام اول اسم ما اسم دای دی اغه معنی دی فراد اغه حدث دی فراد اینی دار پا اغه حدث دی دار علی الحدث کم حدث چه قائمی پا فائل دی فیلم مذکور پری پا دغه حدث چه سوک دال دای افتا دا مفلی مطلع جائنی یا شک شک پا ضرب تو ضربان که جائنی ضرب دال دای پا اغه حدث چه قائم دی پا فائل دی فیلم مذکور پری دا سیش مطلع اعتراض دای چه متبادر دی فیلن لاغو فیل فمنا اصطلاحی سر دای افعل اصطلاحی دا چې مرکب دی نسبت زمان حدث نه نو ته یې چې دا ذکر دی توصیف مذکور سره صحیح نه دی ځکه چې په دا کې یو نسبت روغی او نسبت خو قابل د ذکر نه دی دا زمان ته کې ذکر کړی زمان ته دا نسبت دا قابل د ذکر نه دی نسبت امر معنوي دی نو جواب دا دی دوه دا فعل په معنا لغوي دی فعل په معنا لغوي سره څه دی حدث حدث خو لفظ دی حدث دی خو ذکر کېږي اعتراض دی چه بیا خود تعریف ده مفعول مطلق جامع نسو ده حرش شو مفعول مطلق پده مثال که تزارت تو زربن دکا تو خویه چه فیل پمانا لغوی سر او ذکر بی دولا خو فیل پمانا لغوی نه ذکر بلکه فیل اصطلاحی ذکر ده زرب تو خو فیل اصطلاحی ده مازیم داره جواب فیل پمانا لغوی چه ذکر بی آم دای که مطابقتن بی کتر زمانه بی دولتا که مطابقتن دای ذکر پخپلا دای کلا کلا پخپلا مزدر ذکر بی آزولا سا دای زمانه دای دکا پس زمان ده زرب تو که حضر پرست دای اعتراض دای بیا چه تعریف ده مفعول مطلق ته جامع نشا زنی حرش چه مفعول مطلق پا دغم مثال کی چه فا ضربر لکابه زنی ضربر لکابه که مفعول مطلق تای آ فیل زده چه کم دای آن دای ذکر نو مطابقتن ذکر دای آن تا زمونم تا خو یای چه دایو که اینی پا فائز فیل پری دا سه فیل چه او وی ذکر او دنا خواد فیل ذکر نده خو جواب کدا ذکر دو تا عام دای که لفظن وی که تقدیرن وی که لفظن دای که تقدیرن دای تقدیرن منا پا اصل که ذکر دای اصل که دوا فضربو ضرب لکالی بیا آغا خدو شا ایلان یا مخلوم تا جوری در مدر اتراز دا بیا چه تاریخ دا مفعول مطلق تا جامعه نشه دنه هر څه مفعول مطلق په دغه مثال کې چې انا غالب ضربن یعنی ضربن مفعول مطلق تای قائم ده په فاعل د فعل مذکور کړي نه د کده د فعل مذکور نشته نه لفظن نه تدبیرن یک یونه بلکې دا خو اسم فاعل ده نو جواب فعل عام ده که فعل وي حقیقتا که شبه فعل دا شبه فعل دا فعل په کوم ځای بلل په فعل کې مې تامین کی کدا فعل نه ده حکم د فعل کې راځي دی وایي نه ده نو ونه فاعل فعل مذکور فاعل ده فعل مذکور بمعناه فدا بمعناه باندې اعتراض ہے کہ دا مذکور خو صفت اول ده فعل ده دا څه فعل چې ذکر دي دا څه فعل چې دا فعل په معنا ده دغه مفعول مطلق اسم معنا ده دغه اسم ده دا څه مفعول مطلق ده اعتراض ده چې څه څنګه ریه چې دا فعل په معنا ده مفعول مطلق وي مفعول مطلق جزء مهم ده فعل نه وي او فعل خو کل وي كله مغاير من الجزنة بس تنغري يا إجراء منا جدغ مصير مثلا نجواب مراد پا دي سراكي بمعنى هو داداي كدا فعل مذكور مستعمل بي پدا بنده دي كابلة دي استعمال دي كلنا في الجزنة يعني دا مفعل مطلقو جوز يو دي مهم دي فعلنا بمعنى هو ندا منا مطلق اي بمعنى هو ندا مطلق ندا كي اتحاد في المعنى شي ومعنى اعتراض دي آخري كي تعريف تي مفعل مطلق تي معنى تي تو خود دي غير نا داي دا تعریف ته دا دته په مفهوم دی باندې په دغه مثال کې چې کاره تو کراحتی کاره تو کراحتی دغه په کاره تو کراحتی کې په کراحتی باندې ټول تعریف ته لیکل ځکه چې کراحتی اسم دی د هغه حدث څخه کرا چې قائم دی په فاعل دی فعل پر دا چې فعل دایمه کې ذکر نو ټول تعریف په څه لیکل اثر دې نه چ کراحتی چکن دای کراحتی کوم مطلب دی کراحت سره دې نه چ کراحتی مفعول دی هیت دی کای مفعول مطلب نو جواب په کراحتی کې دوا اعتبار دی یو اعتبار دا دی چې دا کراحتی چې ذکر دی په دغ اعتبار دا چې ذکر شي دا اسنه دې هغه حادثه ته پرا چکا ام دے پا فائل دے دغی فیل پر اجلا مکہ ذکر شد او دا مکہ فیل ادنا مشتق تای فضل اعتباری چوخ لکا راحتی بیرا مفعول مطلق تای تسلی جا مفعول مطلق تای او فضل اعتبار سرائی بیدا مانا شی کاری حسو کراحتی کاری حسو زب بات گرنا کاراحتی پا بات گرنا دے مسارا کاری حسو زب بات گرنا زه مکروش مراو په مکروش مراول دې مسره او دویم اعتبار په دې کې دا دی چې دا کراحتی اسم دی دې هغه معنی دې پورا چې مکه فعل په دا واقع دی اسم دی دې هغه معنی دې پورا چې مکه فعل په دا واقع دی او دا مکه فعل نه دی د نام مشتق دی هغه حدث نه چې فعل مذکور دې د نام مشتق دی فضغ لي حاسة ربي لا كراهتي عبارات تايدة فعل السوء نهات اكنا عبارات تايدة فعل السوء نو ايه بلا مفهول بيه دي بلا ما ندو كارهتو زباد گانا كراهتي عباد فعل دي مو فرق بي بكر كارهتو زباد گانا كراهتي عباد فعل دي مو فسي لا مقصد كارهتو بابن واكشي مقصد تمنا واح كارهتو زباد گانا کراحتی په بد غنل دې مصارا نو ذری معنا وایي څنګه شو زه بد غنا اباد فعل دې په دې په فرق کې نو په دا اول اعتبار مفعول مطلق په دا ثاني اعتبار مفعول به چې په کوم اعتبار مفعول مطلق تای نو دا په مفعول مطلق په تعریف کې داخل دی ا خارج نه دی او چې څه مفعول به دو ا په تعریف کې داخل نه دو دې دوه نه دی